zani menguda ni yuli sheni. Yani simu marazi zangu sijiwezi asilani. Nimeniishi ya nguvu sijui nifanye nini. Nimeniishi ya nguvu sijui nifanye nini. Thank you. Adibai, Adibai, Adibai, Adibai, Siki and Tauti and Icy.